Czasem to są środki czystości, odzież, takie rzeczy dość powszechne. Jedna z tych rzeczy może być rzeczą troszkę większą. To może być chociażby sprzęt AGD. Dlatego, że dla wielu z nas posiadanie lodówki, pralki to jest rzecz oczywista. A okazuje się, że wielu Polaków nie ma dostępu do tak, wydawałoby się, podstawowych rzeczy. Na Podkarpaciu brakuje jeszcze około 70 wolontariuszy Szlachetnej Paczki. W całej Polsce ponad 2,5 tysiąca. Rekrutacja potrwa do 10 listopada. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno-deszczowo, najwięcej opadów w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, a wysoko w Tatrach będzie padał śnieg, no i tej nocy miejscami może dosypać w Tatrach nawet do 15 cm śniegu. Tej nocy od 3 stopni na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. Rano, głównie na północy, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro wszędzie pochmurno i deszczowo, szczególnie w północnej części kraju, a wysoko w Tatrach popada deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a większe przejaśnienia możliwe jedynie na południu i na południowym wschodzie. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany jutro na wschodzie, w górach nad morzem porywiste, a na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie, na wybrzeżu 10, w centrum koło 12, a na Podkarpaciu 14 stopni Celsjusza. Już w ten weekend śpimy dłużej, w niedzielę zmiana czasu, o tym, że już mamy nie przestawiać wskazówek, słyszymy od lat. Dziś zastanawiamy się w audycji, czy zmiana czasu ma uzasadnienie i czy nam się ona w ogóle opłaca. W kwestii zmiany czasu wydaje mi się, że tu zastosowanie będzie miało stare przysłowie, że gdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, więc pytanie, kto na tym zarabia, a kto na tym straci. Pytanie otwarte. 2 2 7 3 czekamy na Państwa odpowiedzi. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 17:00. Dobra wiadomość dla narciarzy spod Samieckich Tater. Wydana przez Zakopane decyzja środowiskowa otwiera drogę do odnowienia stacji narciarskiej na Nosalu. I o tym powiemy już za kilka chwil. ONA w popołudniowej trójce po południu w piątek, 10 minut po godzinie 17, no to już po weekendzie będzie po godzinie 16, taka szarówka i ciemnica niedługo. Gorąca dyskusja o przyszłości mediów publicznych w Polsce znowu powraca, o tym mówimy w serwisach informacyjnych niezmiennie, bo nie brakuje głosów, by po zmianie rządu Telewizję Polską i Polskie Radio sprywatyzować. Jeśli ktoś by jednak na to się zdecydował, byłby to jeden z nielicznych przykładów takich zmian na świecie. Tak się składa, że większość demokratycznych państw dba o różnorodność na rynku medialnym i w ogóle nie zadaje sobie pytania, czy media publiczne powinny istnieć, tylko jak je dostosować do zmian we współczesnym cyfrowym świecie. I o tym Kuba Witkowski. Przed prywatyzacją mediów publicznych 14 lat temu na antenie Polskiego Radia ostrzegał m.in. nieżyjący już medioznawca dr Karol Jakubowicz. Mamy państwo neoliberalne i populistyczne jednocześnie, które uważa, że jak człowiek czegoś potrzebuje, to idzie na rynek i kupuje. Tyle, że my już wiemy, co rynek radiowo-telewizyjny jest w stanie dostarczyć po tej stronie komercyjnej i wiemy bardzo dobrze, że tego, co może dostarczyć medium publiczne, radio publiczne, medium komercyjne dostarczyć nie może. Bo prywatyzacja mediów publicznych, choć dyskutowana, to w praktyce udała się, i to tylko częściowo, pod koniec lat 80. we Francji. Francuzi mają TFA. Mówi profesor Katarzyna Gajlewicz-Korab, medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast jest to komercyjna telewizja, ale jest to kanał, w którym możemy znaleźć propozycje zarówno bardzo silnie skomercjalizowane, jak i tak naprawdę bardzo dobre seriale, które świetnie mogłyby się wpisywać w ideę tego, o czym my myślimy, mając na myśli misję mediów publicznych. Ale to jeden z nielicznych przykładów, gdzie w ogóle taki proces przeprowadzono. W zasadzie w każdym cywilizowanym kraju świata, dodaje dr Piotr Łuczuk, medioznawca z UKSW. Funkcjonują ośrodki zarówno medialne, publiczne, państwowe, jak i ośrodki prywatne i z tym nikt nie ma chyba jakiegoś większego problemu. Zazwyczaj dyskusja, a trwa ona nie tylko w Polsce, idzie w stronę nie likwidowania, a modernizowania mediów publicznych. Tak jest na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie nikt nie zamierza prywatyzować BBC. Platforma, jaką ma BBC, platforma online oczywiście, to jest platforma taka, która w bardzo dużej mierze spełnia, no tak naprawdę to, co dzisiaj wypełnia misja publiczna. Ta platforma w Wielkiej Brytanii daje sobie świetnie radę. I pojawiła się taka myśl, że być może warto by było po prostu tradycyjną telewizję zlikwidować, która jest bardzo kosztowna. A siły skupić na tworzeniu nowoczesnego serwisu online z treściami, także wideo, na żądanie. Przed tym samym wyzwaniem stoi też radio. Potrzeba, jaka jest związana ze stacjami radiowymi, została pokazana w zasadzie w ostatniej dekadzie przez wzrost popularności podcastu. Odbiorcy po prostu potrzebują takiego formatu, który będą w stanie włączyć sobie i słuchać tego, co ich interesuje, właśnie na żądanie. Czy z mediami publicznymi w Polsce będzie podobnie? Czas pokaże. A wracając do podcastów, oczywiście Polskie Radio te już oferuje. Na stronach publicznego nadawcy znajdziemy wszystkie bieżące audycje oraz oryginalne treści stworzone z myślą właśnie o użytkownikach internetu. 14 minut po godzinie 17.

narciarski odpadał w Zakopanem. Zakopane stoi, a się nie rozwija już od paru lat. Mam nadzieję, że to się stanie, bo naprawdę tego brakuje. Dobrze by było, gdyby się dogadali. Ta infrastruktura na Nosalu... Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ma już swoje lata, jest mocno dezelowana, więc gdyby myśleć w ogóle o przyszłości tego miejsca, to niewątpliwie pewne inwestycje, nakłady będą konieczne. Nosal jest położony praktycznie w Zakopanem. Nie jest to góra położona gdzieś w sercu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Była dośnieżana, no jest zresztą dośnieżana w ramach tej infrastruktury narciarskiej, która tam już dzisiaj funkcjonuje. W związku z czym to też nie budziło większych kontrowersji Rady Naukowej. Zdecydowanie za wcześnie mówić jest o konkretach dotyczących Nosala. Myślę, że ta sprawa wyjaśni się w ciągu najbliższych miesięcy. To jest kultowe miejsce dla Zakopanego. Tam się odbywają najważniejsze zawody. Chcemy, żeby tak dalej było. Chcemy, żeby ten sport wrócił do Zakopanego w takiej większej randze niż do tej pory jest. Jestem święcie przekonany, że to będzie dla dobra Zakopanego i z jak najmniejszą oczywiście szkodą dla przyrody, bo nam bardzo zależy przecież na przyrodzie. Na pewno czynimy wiele starań właśnie, żeby o to dbać. Inwestycja na Nosalu. Radosław Ślusarczyk, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Znacząco negatywnie oddziałuje na przyrodę Tatrzańskiego Parku Narodowego i na obszar Natura 2000 Tatry. Dziwi nas fakt, że dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego nie dostrzega zagrożeń, jakie niesie ze sobą ta inwestycja i nie stoi po stronie przyrody, a po stronie inwestycji. My jako narciarze na razie jeździmy z połowy stoku. Jest fajnie, ale praktycznie zjazd trwa, nie wiem, 7 sekund, a jak się dobrze tak przyłoży, to i 4 można zjechać. Szkoda, bo rzeczywiście niewykorzystany. Ten drugi wyciąg jest o wiele lepszy. Nie ma tego talerzyka pod tyłkiem, za przeproszeniem, tylko można profesjonalnie usiąść i wjechać sobie na górę, nie? A czy się dogadają? No ja bym się bardzo cieszył. Ale żeby nie było tak kolorowo, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot zapowiada walkę o przyrodę na Nosalu, najpierw na drodze sądowej, a potem nawet składanie wniosków do instytucji międzynarodowych. No a zatem trudno określić, jaki będzie finał całej tej sprawy i kto ostatecznie wygra. Lobby narciarskie czy ekolodzy? Tak czy inaczej, rękę na nosalowym pulsie niezmiennie trzyma w Zakopanem nasz reporter Przemysław Bolechowski. Audycja popołudniowa, 23 minuty po 17. Hej! Prosisz mnie znowu, który to już twój list, by ci odpisać, jeśli tylko bym mógł. Jakie postępy poczyniłem na dziś w sztuce latania, najtrudniejszej ze sztuk. Co rano windą wjeżdżam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Life is brutal. być zabawnie, tak trochę jak mówimy o górach, o Tatrach, to powiedziałem hej, pan Paweł mnie poprawia, jaki hej, przecież to Lady Punk. No, miało być śmiesznie, wyszło jak zwykle. Nie do śmiechu kierowcom, o uwagę poprosimy tych jadących A2 na wysokości Poznania. Szczegóły informacji drogowych już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Na Orlenie rusza wyścig po hot doga i kawę. Paweł Fajdek się rozkręca. Bartosz z Marzlik wychodzi już na prostą. Dawid Kubatki, Kamil Stoch i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren już za 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Dla wszystkich, którzy marzą o szerokopasmowym internecie, ale jak dotąd im się nie poszczęściło. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło portal internet.gov.pl, który pozwala nie tylko sprawdzić aktualne możliwości szerokopasmowego dostępu, ale także poznać plany dla swojej lokalizacji, a nawet zgłosić potrzebę uruchomienia łącza. Wejdź już dziś na internet.gov.pl. Szybka sieć dla całej Polski. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego, realizowany we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym. Żegnamy reklamy. 29 minut po 17 w Radio Nawigatorze Trójki. Jan Wiewiór, witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór, ale nie jest to dobry wieczór dla kierowców, którzy jadą A2 przez Poznań na wysokości węzła Krzesiny na 172 kilometrze. Na jezdnię wywrócił się samochód ciężarowy, który zablokował lewy pas w kierunku Świecka. Kolejne kłopoty na A2, cały czas w Pruszkowie na 450 kilometrze. Po kraksie dwóch osobówek w kierunku Poznania jedziemy tylko jednym pasem. Autostrada A4, miejscowość Mirocin, 622 kilometr. Samochód osobowy w barierach i blokada jednego pasa w kierunku Kurczowej. Na koniec S6 na wysokości Gdańska między węzłem Osowa a węzłem Lotnisko. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na 327 kilometrze w kierunku Torunia jedziemy tylko jednym pasem. Monitorujemy sytuację na polskich drogach. Wiemy, rozpoczynają się teraz wyjazdy weekendowe na Wszystkich Świętych. Kolejne informacje na naszej antenie. Te drogowe już za niecałą godzinę. Polecamy się. No a teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wojna na Ukrainie, atak Hamasu na Izrael, migracja oraz budżet na przyszłe lata. To były główne tematy zakończonego w Brukseli unijnego szczytu. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił szczególną uwagę na dyskusję o migracji. Według szefa rządu stanowisko Polski w tej sprawie jest coraz bardziej dostrzegane i szanowane. Tak dla ochrony granic zewnętrznych, nie dla nielegalnej imigracji i wiążącej się z nielegalną imigracją sprawy przemytu ludzi. Warszawa domaga się silniejszej ochrony granic, walki z handlem ludźmi i zablokowania propozycji relokacji uchodźców. Trwają przygotowania do Marszu Niepodległości, który zaplanowano w Warszawie 11 listopada. Chcemy, by marsz przeszedł bezpiecznie i sprawnie, powiedział Mateusz Marzo ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. W zabezpieczeniu zgromadzenia weźmie udział kilkuset wolontariuszy należących do Straży Marszu. Śmiertelny wypadek na Giewoncie. Zginął turysta, który w nieznanych okolicznościach spadł 300 metrów północną ścianą szczytu. W Tatrach dotarło ochłodzenie, pada deszcz, a niski pułap chmur znacznie ogranicza widoczność. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na szlakach jest mokro i ślisko. Katowice, Bielsko-Biała, Lublin oraz Kołobrzeg znalazły się na krótkiej liście miast kandydatów do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Listę wybranych do etapu selekcji finałowej przedstawiła przewodnicząca panelu ekspertów. Do konkursu zgłosiło się 12 polskich miast. Więcej informacji o 18. A to już za 28 minut. Tymczasem sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. Przed mikrofonem Dariusz Urbanowicz. Świetne wieści z Bazylei, gdzie do półfinału tenisowego turnieju ATP 500 dotarł Hubert Hurkacz. Najlepszy polski singlista pokonał w ćwierćfinale Holendra Talona Hrikspura 6-7, 6-4 i 6-4. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Francuz Hugo Humbert lub Szwajcar Dominik Stricker. Ich pojedynek już trwa. Również Jan Zieliński zagra w Bazylei w półfinale, ale oczywiście w turnieju deblowym. Polak i Monakijczyk Hugo Nys pokonali rozstawionych z bramkarką Chorwata Iwana Dodiga i Amerykanina Ostina Krajiczka 6-3, 3-6 i 10-7, mówi trener Zielińskiego Mariusz Fürstenberg. Chłopaki grali to, co powinni strategicznie, czyli Krajiczkowi na backhand blokowali crossa, Dodikowi zmieniali dużo rytmu. Tutaj na wyśle jest bardzo szybka pod względem debla, przeszkadza returnującym, więc tutaj nie ma rytmu, mało jest przebić i dlatego trzeba być przygotowanym przede wszystkim psychicznie, aby czekać na szansę. Tak to było teraz, chłopaki wytrzymali nerwówkę i w trzecim secie wygrali 3 dobre returny i tak naprawdę to przełożyło, że wygrali mecz. A co tam słychać w piłce nożnej? Przed nami piątkowe szlagiery PKO BP Ekstraklasy, rusza kolejka numer 13. Na pierwszy ogień punkt 18 rozpocznie się mecz Korony Kielce z Puszczą Niepołomice. Korona jest na 15 miejscu, tuż nad strefą spadkową, w której znajduje się Puszcza. Dzieli je jednak tylko punkt. Z dużym szacunkiem o Beniaminku z Niepołomic mówi trener Kielczan Kamil Kuzera. To jest dobra praca trenera Tułacza i widać, że przed sezonem było tam troszkę śmiesznie, tak, bo każdy gdzieś tam się podśmiechiwał w ciszy, ale ten zespół dobrze pracuje i rzeczywiście dobrze analizują przeciwnika i w każdym meczu starają się pod tego przeciwnika złapać też swoją taktykę do grania, także dużo bezpośredniej gry, ale też momenty są takie, że jeżeli pozwolisz na więcej, to potrafią też grać w piłkę. Dużo kurtuazji w tej wypowiedzi, prawda? A co mówi trener Puszczy Tomasz Tułacz przed dzisiejszym spotkaniem? Jak wynika z tabeli, to taki mecz będzie naprawdę o dużej stawce. Wynik tego meczu będzie miał duże znaczenie, co dalej, jak dalej. Oczywiście nic ten mecz nie rozpoczyna, nic nie kończy. Do rozegrania będzie jeszcze wiele, wiele spotkań, ale na pewno będzie miał wpływ taki mentalny pewno na jeden czy drugi zespół i chyba waga meczu jest oczywista. Pierwszy gwizdek już za niespełna pół godziny. O 20.30 łódzki klub sportowy zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Sponsorem audycji był Orlen. Jutro w ciągu dnia wszędzie pochmurno, deszczowo, szczególnie w północnej części kraju. Jak słyszeliśmy, ostrzeżenie o trudnych warunkach w górach, wysoko w Tatrach. Jutro będzie padał deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Większe przejaśnienia możliwe jedynie na południu, południowym wschodzie. Przejaśnienia lokalne. Wiatr słaby, umiarkowany na wschodzie, w górach nad morzem porywisty. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie, nad samym morzem 10, około 12 w centrum, do 14 stopni na Podkarpaciu. Ten weekend śpimy dłużej. Dobra wiadomość, w niedzielę zmiana czasu na zimowe, ale czy to ma sens? Według mnie to jest nieracjonalne. Jest przestawianie godzin w czasie snu. Po prostu źle wpływa na organizm. Above the trees, over the seas, in all the green. to lecimy dalej. Za 21 minut 18 zastanawiamy się, w jakim wieku wyfruwamy z rodzinnego domu. Dwie dwójki i siedem trójek. Może włoskiej mamie, albo nawet polskiej, pasuje taki synek koło mamusi, może decydować, może wybierać partnerkę, a potem czas leci i się okazuje, że to jest niestety w pewnym sensie balast. Chyba, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, tu Romek i Atomek. Dzieci z bulerbem, Tomek na tropach i Epi. Tak jak król Maciuś pierwszy. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek. Dzieci z bulerbem. Dwie dwójki, siedem trójek. To jest takie atomizowanie społeczeństwa. Dawniej były rodziny większe i potrafili się zgodzić z dziadkami, z rodzicami. Wiadomo, że teraz i tak, i budownictwo jest tak nastawione, żeby rozbijać to wszystko i takie trendy, ale nic w tym złego nie jest. A teraz okazuje się, że każdy młody to uważa, że dziadek i rodzic to jest smartfon, a dziadek z doświadczeniem życiowym to co mu tam dziadek? No to lepiej się wyprowadzić, albo żeby się dziadek wyprowadził. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 17 minut 18. Uwaga, poprosimy nie tylko o mieszkańców Wielkopolski. No, brzmi jak absurd. Co najmniej poznaniacy zapłacą za wystające na miejskie chodniki balkony. Taką opłatę chce wprowadzić Zarząd Dróg Miejskich. Będzie ona jednak dotyczyć tylko nowych budynków. O co chodzi? O tym Michał Kowarski. Sprawa wydaje się na pierwszy rzut oka całkiem oczywista. Jeśli jakiś obiekt wystaje poza fasadę budynku na chodnik czy drogę, będzie trzeba za niego dodatkowo zapłacić. W takich sytuacjach ważne jest operowanie na konkretnych definicjach. Pas drogowy jest formą przestrzenną, posiada trzy wymiary. Agata Kaniewska, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Stąd konieczność ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego za elementy obce, które nie są związane z potrzebami ruchu, a nad tym pasem drogowym się znajdują i tu mowa o balkonach, wykuszach, schodach czy pochyleniach. Podatek pełni kilka funkcji. To jest faktycznie danina, którą trzeba będzie płacić, ale nie jest to podatek. Pierwszą podstawową zawsze jest ta funkcja fiskalna. Daniel Panek, specjalista do spraw sporów podatkowych. Kwota nie jest duża, trudno jednak oszacować tak na szybko skalę wpływów. Z tego, co nam wiadomo, są to raczej niewysokie obciążenia fiskalne. Doktor habilitowany Sławomir Palicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Nie wydaje się to być też jakoś szczególnie opresyjne dla podatnika. Mówimy tutaj o stawce 10 groszy za elementy do wysokości 2,5 metra, 1 grosza za metr kwadratowy za dzień, za elementy powyżej tych 2,5 metra. Za zaparkowanie schodów o powierzchni 5 metrów kwadratowych w pasie drogowym deweloper będzie musiał liczyć się z opłatą około 180 zł rocznie. W przypadku balkonów o tej samej powierzchni opłata będzie wynosiła około 18 zł. Jednak w tym przypadku warto też się zastanowić nad, używając prawniczego żargonu, funkcją pozafiskalną. Bo takie też podatki zawsze spełniają. Można by się zastanawiać nad tym, czy nie ma to odgrywać jakiejś roli w planowaniu przestrzennym. Zapewne jest to racjonalizacja wykorzystania tej przestrzeni miejskiej. Próba zasygnalizowania środowisku deweloperskiemu, że należałoby w sposób uporządkowany procedować w kontekście przygotowania projektów inwestycyjnych. Ta opłata nie ma w żaden sposób zniechęcić nikogo do wchodzenia w pas drogowy, ale na pewno te decyzje podejmowane przez inwestorów już będą bardziej świadome. Jeżeli decydujemy się na to, aby te elementy obce w pas drogowy wstawić, to będziemy musieli za to płacić. Też warto pewnie wspomnieć, że Poznań nie jest pierwszym samorządem, który na ten pomysł wpadł. Takie przepisy funkcjonują w Krakowie czy Lublinie. Pozostaje tylko pytanie, czy koszt rocznej opłaty w wysokości 18 zł za zaparkowanie balkonu w przestrzeni pasa ruchu nie będzie wyższe niż faktyczna opłata w wysokości 18 zł. Z perspektywy miasta na pewno bardziej opłacalne będzie parkowanie schodów. No ciekawe, jak to będzie. Oczywiście będziemy śledzić to, monitorować, co będzie się działo z tymi opłatami w Poznaniu. Mamy nadzieję tylko, że nie będzie opłat od zasłon, żeby wieszać zielone zasłony. No, no jak to teraz będzie wyglądać? Kiszka w popołudniowej trójce na 11 minut przed godziną 18. W ten weekend, przypomnę, śpimy dłużej. Zresztą niezliczone były dyskusje, polemiki o sensowność przedstawiane zegarków. Zmiany to już pewnie od wielu lat, pamiętamy, to miała wprowadzić Unia Europejska. Na razie bezskutecznie, no i wciąż zasadne pozostaje pytanie, kto na zmianie czasu może zyskać i czy ta zmiana jest w ogóle nam potrzebna. Uważam, że jest to bardzo szkodliwe. W obecnej chwili dzieci ze szkoły, z zajęć popołudniowych wracają po ciemku. My wszyscy pracujący mamy przez to krótszy dzień, nie widzimy słońca, a tym bardziej, że słońce w zenicie podczas czasu zimowego jest grubo przed godziną 12, bliżej nawet pół do 12. Także to nie ma moim zdaniem żadnego logicznego uzasadnienia. Według obecnego czasu letniego słońce zaszło dziś pół godziny temu. No a w poniedziałek, jak będziemy wracać z pracy albo dzieciaki ze szkoły, jak pan powiedział, no to będzie przed 17, tak jak teraz za oknami już ciemno. Dwie dwójki i siedem trójek. Tak słyszę, że niektórzy się bardzo cieszą, że będą spali godzinę dłużej, a ci, co pracować muszą, to jest problem. Muszą godzinę pracować więcej. No, znam takie instytucje, że są specjalnie do tego powołane ciała, które pilnują grafików zawodowych i jeśli ktoś pracuje tak jak teraz w ostatni weekend października, to pracuje także w ostatni weekend marca, kiedy to, jak wiemy, śpimy krócej i tym samym także pracujemy krócej. No, jest to jakieś rozwiązanie, ważne byleby była wola i pracownik i pracodawcy. Za 9 minut 18. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for.